noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer in de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u den Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduwen der doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in een oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men den buit uitdeelt. Want het juk van hun last, en den stok hun schouders, en den staf desgenen die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk den dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden, en met gedruis geschieden, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden, tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Der grootheid, deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van u aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der herskaren zal zulk doen. De Heere heeft een woord gezonden in Jacob, en het is gevallen in Israël. En al dit volk zal het gewaar worden, Efraïm en de inwoner van Samaria. In hoogmoed en grootheid des harten, zeggende, de tichelstenen zijn gevallen, maar met uitgouwen stenen zullen wij wederom bouwen. De wilde vijgenbomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in cederen veranderen. Want de Heere zal reizins tegen partijdes tegen hen verheffen, en hij zal zijn vijanden samen vermengen. De Syriërs van voren en de Filistijnen van achteren, dat zij Israël opeten met volle mond. Om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Want dit volk keert zich niet tot dien die het slaat, en de Heere der herskaren zoeken zij niet. Daarom zal de Heer afhouden uit Israël den kop en den staart, den tak en den biezen op één dag. De oude en aanzienlijke, die is de kop, maar de profeet die valsheid leert, die is de staart. Want de leiders deze volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt. Daarom zal zich de Heer niet verblijden over hun jongelingen, en hun wezen en hun weduwen zal hij zich niet ontfermen. Want zij zijn allen tezamen huichelaars en boosdoeners, en alle mond spreekt dwaasheid. Om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Want de goddeloosheid brandt als vuur, doornen en distelen zal zij verteren, en zal aansteken de verwarde struiken des mals, die zich verheven hebben als de verheffing des rooks. Vanwege de verborgenheid des Heren, der herscharen, zal het land verduisterd worden, en het volk zal zijn als een voedsel des vuurs. De een zal de ander niet verschonen. Zo hij de rechterhand snijdt, zal hij toch hongeren, en zo hij de linkerhand eet, zal hij toch niet verzadigd worden? Een iegeluk zal het vlees zijns arms eten. Manasse, Efraim, en Efraim, Manasse, en zij zullen tezamen tegen Juda zijn. Om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Onze hulp zij in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zijn dan weer aan de laatste Adventzondag. En dan volgt de geboorte. De Advent is de zwangerschap van Christus. En Bethlehem is de geboorte van Christus. De Advent is begonnen terstond na de val, waar de belofte van Christus geopenbaard werd aan gevallen mensen. Adam en Eva. en stonden met haar als verloren mensen. Wachten ook niet anders dan om voor eeuwig verloren te gaan. Verwachten niet anders dat het vonnis voltrokken zou worden. En toen kwam de genade. Wonderen. Wonderen. Ja. Toen ze beiden in die korte bewoordingen hun schuld beleden, hun vonnis ondertekend en het oordeel aanvaard. Ik heb gegeten. Was alles. Was alles. Wij zouden zeggen, het is de moeite niet waard in woorden, maar wel in zaken. Want de zaken waren, daar bloedde de woorden uit. En vanuit die adventbeloften is de verwachting gerezen dat die eens vervuld zou worden. Dat het vrouwenzaad, het slangenzaad, den kop vermozzelen zou. En dat kunt je ook al bij Eva waarnemen, want als Kain geboren wordt, dan zegt ze, het is gebeurd. Hier heb je de verlosser. Hier heb je de hulp. Hier heb je de redder. Ze dacht wel mis wat haar toepassing betrof, maar haar ziel hing toch aan de moederbelofte, waarin Christus beloofd was. En daarna is hij weer voorgesteld in de profeten, die altijd die belofte maar weer levendig en nieuw gehouden hebben, van de komst van Christus. Zijn noodzakelijkheid, zijn onmisbaarheid en zijn dierbaarheid, want hij verzoent met vermakingen Gods. En het vermaak van een zondaar. Dat is het genadevermaak. En nu hebben wij die adventdagen gevolgd, sabbat op sabbat. En hoe zal er nergens advent zijn, tenzij dat Christus beloofd is. Tenzij dat Christus onmisbaar geworden is. Tenzij we met de profeet Jesaja ervaren dat op uw klacht de hemel scheurt. Dat gekwaamt, dat gekwaamt. De onmisbaarheid van hem te missen en hem toch te missen. Niet te kunnen missen en toch te missen. Niet zonder hem te kunnen en toch zonder hem te zijn. Dat maakt advent. Waarin ook vaak moedeloze dagen. Zal toch nooit gebeuren. Bij hem kan dat wel, maar bij mij niet. Dat zal in mij toch nooit plaats hebben. Dat kan bij mijn buurman wel, maar bij mij niet. Nee, dat kan niet. Dat is een uitgesloten zaak. Want God is rechtvaardig en ik ben doenwaardig. En ik heb er nog nooit geen Jezus gezien. Die is wel voor een ander, maar niet voor mij. Maar zo hebben ze hem voorgesteld, niet alleen door de mond der profeten, maar ook door de offeranden. O ja. Ze hebben de noodzakelijkheid van Christus steeds maar voorgehouden. En steeds wees al het werk in de tempel, dat wees maar op Christus. De hogend priester in zijn ambt. En in het werk in het heiligdom eens per jaar. Wees allemaal maar op die grote Aaron. Op die meerdere Melchizedek. Zijn komst, daar hangt het eeuwige leven aan in. Ja. Aan zijn komst daar hangt de volmaakste voldoening aan. En dat tot verzoening. Ze hebben hem in zijn offerande voorgesteld. Als een schuldbetalend lam. Als een zondeboetend lam. Maar zou er eentje onder ons zijn die zonde is? Die niets meer dan zonde is. En die niets meer hebt dan zonde. Zo zou hem haast feliciteren. Want dat is de kortste weg naar de geboorte. Dat is de kortste weg naar de geboorte. Wanneer men niets meer is in zich dan een helling en een vervloekte en een verdoemde. Naar wet en recht. Daar kan die geboren worden als een deur erop. Daar kan die geboren worden als de verlosser. Daar kan die geboren worden als de zaligmaker. Daar kan die geboren worden als de middelaar die staat tussen twee partijen. Want zijn komst is inkomst en zijn komst geeft uitkomst. Dat hebben we in het verleden in Jozef gezien. Die man die had er ook zeker krankzinnig van gehoord. Die man was al zijn hoop kwijt. Hij had het besluit al genomen. Ik ga er van tussen en ik kom nooit meer terug. Ik kom nooit meer terug. Gelukkig dat het besluit God zijn besluiten niet gedaan heeft. En God zijn besluiten geopenbaard heeft. En als dat nou niet gebeurd had, dan had het kwijt geweest met die man. Dan had het voor eeuwig verloren. Dan had de kerstdag voor hem niet anders als een eeuwige nacht gebracht. Misschien zitten die er ook nog onder. Denk ja, ik heb nog geen advent nodig. Want als Christus niet beloofd is, dan is er niks te wachten. De belofte gaan we voor de advent. En de belofte geven noodzaak naar de beloven. De belofte geven noodzaak naar de vervulling. En nu is de eerste weldaad die God in den zondaar verheerlijkt, niet een belofte. Velen maken van voorkomende waarheid de belofte mooi niet doen. Want een voorkomende waarheid laat je koud, maakt je niet warm en het laat ook niks na. Maar een indalende waarheid, daar wordt plaats voor gemaakt. En daar zal een uitzien zijn wanneer, o God, zal ik uw beloftenissen eens in zijn vervulling maar gaan ontvangen. Maar de eerste weldaad God zijn doen, dat is niet de belofte, maar de bevruchting des geestes. De bevruchting tot wedergeboorte. De bevruchting tot levendmaking. De bevruchting der goddelijke roeping. Van daaruit wordt niet Christus gemist, maar God gemist. En waar een waarheid God gemist wordt, dat gemis, dat kan niet gepeild worden. Dat gemis heet een bodemloze diepte. Waarin zulke zonde roept, hoe kom ik ooit rechtvaardig voor God. Want Jezus kent je niet. En die je niet kent, daar kan je niet van houden ook. Eerst kennen, dan lieven en dan niet meer missen kunnen. Maar wat doet wel de levend maken? Een mens in zijn schuld zet. Een mens onder het oordeel zet. Een mens onder de vloek der wet zet. Dat doet wel de levend maken. Dan gaat ons een dood leven. Dan gaat de schuld ook leven. En de hel gaat ook leven, want die is dan voor ons. En de hemel gaat ook leven, maar die is voor Gods volk. Dan wordt er een noodzakelijkheid geboren van onder de wet. Dat Christus geopenbaard mag worden als de vervuller der wet. Dan is Bethlehem. Die advent die gaat weer eindigen. In de volheid des tijds waarin Christus geschonken wordt. En dan wordt hij geschonken als niemand het verwacht. En ook Jozef en Maria hebben die weg niet verwacht. Het gaat altijd anders. Het gaat altijd anders. Altijd anders. Als je denkt dat zo gaat, dan gaat zo. En als je denkt dat zo gaat, gaat zo. Zelden blinde leiden weet die niet geweten. en een pa die de niet gekend heeft. En dat heeft allemaal maar ten doel om ons verstand aan de kant te zetten. Opdat de leiding Gods alleen onze leidsman zou wezen. Gelijk ook David getuigt. God zal zelf zijn leidsman. Dan lijkt het allemaal verkeerd te gaan. Dan lijkt het allemaal ondersteboven te gaan. Dan lijkt het allemaal te gaan in een weg waar geen weg meer is. Maar daarin kan hij zich openbaren. Als het Bethlehems wonder. Ik ben de weg. De waarheid in het leven. We hebben al enkele sabbatten doorgebracht in dat vent van Jozef. Er zouden nu in dit morgenuur aan het eind van zijn advent een ogenblik je gedachten willen te bepalen. Bij het heilige evangelie van Matthäus 1. En daarvan 22 en 23. Matthäus 1 vers 22 en 23. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken door den profeet zeggende. Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Emmanuel. Het welk is overgezet zijnde God met ons. Tot dusver. Vragen vooraf om een zegen en spreken en luisteren. Gij zijt die al goede God. Die goed doet van den hemel. Over boze en ondankbare onopmerkzame schepselen. Gij doet aan alle schepselen wel. Ach, werden we nu wetten onderwezen. Dat stenen hart, wat zo hard is als steen, als diamantsteen onvermurwbaar, verbrijzelt de wet onder de goede tierenheid des Heren. En we daarin mochten ervaren, uw goddelijke langmoedigheid met kennisneming en met waarneming der schatten. Tot een ware vernedering en verootmoediging tegen u heb ik gezonden en gedaan wat kwaad is in uw heilige oog. Nog dekt een hemel mij, zal niet zo lang meer zijn. Nog draagt de aarde mij, en kort zal ik onder de aarde zijn. Zij voedt mij nog, straks sterf ik met een eeuwige honger. Gij geeft me nog een beetje verstand om burgerlijk en nog wat kerkelijk en huiselijk te leven. Maar straks sterf ik hier als een mens die nooit geen verstand gehad heeft. Want een verstandig mens zoekt God. Naar uw woord en getuigenissen, zou dat verstand door wederbarende genade geschonken en ons verduisterd verstand geheiligd, om te bedenken de dingen die niet vleeselijk, maar geestelijk, die niet aards, maar hemels, die niet gaan over de dingen der wereld, maar over de onverslijdbare dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Ach, het is voor u maar een wenk en een dode gaan leven. Het is voor u maar een wenk en de naaste zon daar wordt verbrijzeld. Het is voor u maar een wenk en de Manasse kruipt voor u en onder u. Het is voor u maar een wenk. En een moorman wordt geroepen en gewassen en geheiligd. In datzelfde bloed waar uw ganse kerk in gewassen wordt. In diezelfde wastobbe waarin ze rein gemaakt wordt. Dat bloed dat aan Gods eer voldoet. En Gods recht verheerlijkt. om door recht tot kinderen Gods en erfgenamen Gods en mede-erfgenamen Christen. Gij hebt ons een ganse week gespaard. Had u dat niet gedaan, dan hadden we bij de lijken gehoord. Ze hebben ons de ganse week bewaard, ook nog tot in en uitgaan. Wanneer gij dat niet gedaan had, dan lagen we mogelijk gekluisterd aan onze ziekbedden, doodsbed. Maar het behaagt u nog geen lust te hebben in onze dood, die me dubbel en dwars verdiend hebben, maar ons te bepalen bij de dood van Immanuel, waarin het leven verdiend is. Bij de dood van Christus, waarin de voldoening geschikt is. Bij de dood van Christus, waarin barbaren en Turken uit genade gezaligd worden. Gij wilt ons nog bepalen. Bij die allerwonderlijkste geboorte, wat niet kon en toch gebeurd is. Waar geen plaats voor was en toch plaats gemaakt is. Die goddelijke geboorte die niemand tegen kan houden. Met alles wat u tegenstaat, voert gij uw goddelijke raad dagelijks uit. Totdat uw raad is uitgevoerd en is uw kerk uit de dood gevoerd in het leven. En als dan zal ook deze wereld haar laatste snik gaan geven. Waar er niets meer over blijft dan den drie enigen ik, die een nieuwe hemel schept zonder wolken en een nieuwe aarde zonder doorn en zonder distelen. Gij mag onze zieken gedenken in ziekenhuis en thuis, Heer. Gij ziet ze, gij aanschouwt ze, gij hebt ze zelf bezocht. Met onderscheidene kwalen, onderscheiden leeftijden, uw vrijmacht zal altijd volvoeren uw almacht. Laat het dus zijn dat in mijn laatstijd der zielen meer gekend en meer beweend en meer naar gehongerd mocht worden. Dan haar lichaamsherstel wat tijdelijk is. Maar het herstel in uw beeld, dat is eeuwig. Dat is eeuwig. Dat blijft tot in der eeuwige. Daar zal geen zonde meer zijn die dat beeld vernielen kan, gelijk dat gebeurd is in ons verbond, zoogt aan. Daar zullen geen zonde zijn die dat verbond der genade breken kunnen. Gelijk het verbond der werken gebroken is. Want dat verbond is een gevend verbond. Een toedienend verbond. Een verbond dat vol is en vol blijft. En den ledigen en den armen en den hongerigen met goederen verbuigt. Ach, heilig die middelen. Alles wat ziek is, wil beter worden. Alles wat ziek is, ziet er naar uit om beter te worden. Want sterven moet de mens nooit. Nooit moet die mens sterven. Als die ziek is, beter worden. Als die oud is, ouder worden. Want er is nooit geen plaats voor de dood. Die is onnatuur. Die is tegen de natuur. En toch, hebben er van ouds op aarde geleefd. Die naar de dood gehongerd hebben. Die naar de dood gedorst hebben. Waarvan we lezen. En hij stierf. Oud. En der dagen zat. Om dagen te verliezen. En eeuwigheid over te houden. De tijd te verliezen. En voor eeuwig in God geborgen te zijn. Och, wil de middelen zegen tot herstelling des lichaams. En uw woorden in ons aller harten, de melaatsheid onze verlorenheid ontdekken, roeren en beroeren, en ontroeren, want uw woord moet roeren, Heer. Als uw woord niet roert, dan gaan we er ook net uit, zullen we erin gekomen zijn. Dood binnengekomen, dood geluisterd, en weer dood heen gegaan. Maar als woord en geest gaan roeren en beroeren, dan kan het wel dieper gaan. Maar nooit meer wordt het er niet gedaan. Gelijk gij van eeuwigheid een scheiding gemaakt hebt tussen verkiezing en verwerping, zo maak in de tijd ook een scheiding door die waarachtige levendmaking en den dood, zodat al wat u voorgekend heeft, u zal leren kennen. Gedenkt uw knechten, u weet waar ze zijn. U weet ook wat ze zijn. En u weet ook wat ze van nodig hebben. Want voor het geritsel van een blad, och, dan zingt uw kerk al in elkaar. Voor het tweemaal zien op een horloge, dan zakt de vrijmoedigheid weg. We zijn zulke arme halzen. Leer ons rijk halzen, gelijk we hebben gezongen. Gelijk een hebt gejaagd, o Heer, dat vers water begeert. Gedenk uw knechten over zee. Ach, wil ze bijstaan. Wil u voor hen voorgaan. Broer Lemijn is ook oud. Oud. Die gaat ook gewaar worden aan de dagen aftellen. Geef hem moed en ook ons. Om op u te hopen. Die met een ouderdom geen afscheid neemt van uw volk. En die het anders doet dan wij. Wij dragen onze kinderen onder de 5 jaar nog wel een stukje. Maar u draagt uw volk al sinds het 90 jaar. Dan zijn ze voor u nog niet oud. Want uw naam is sterke God. Vader der Eeuwige, vrede vorst, help ons in spreken en help ons in luisteren. Door uw woord en door uw geest. Amen. Psalm 93. De 93ste psalm. En daarvan dat tweede, derde en laatste zangvers. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. De wateren, Heer, verheffen zich in het rond. Rivier en meren verheffen hun geruis. Het zit al op het woedend stroomgedruis. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil. Hoe fel zij bruist, van woede stil. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat ge ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heere. Eeuw uit in, tot sieraad en tot ere. Dat is een 93ste psalm. 2, 3 en 4 in het middel krijgen jullie de gelegenheid om onze extra collecte voor de school tot haar onderhouding af te zonderen. Ik wens daar niet meer bij te doen. Want dan ieder weet dat het geen zomaar collecte, maar een noodcollecte is. 93 vers 2, 3 en 4. worden, is een van de grootste wonderen die men op aarde beleven kan. Zijn er een wonder dat steeds groter wordt. En dat en tenslotte eindigt in den God der wonderen. En bekeerd worden is persoonlijk. En met alles wat eraan verbonden is. Het is allemaal persoonlijk. Het is allemaal persoonlijk. De benauwdheid is ook. De smart ook. De schuld ook. Het is allemaal persoonlijk. Dan kan de man afleven en de vrouw niet. Of de vrouw afleven en de man niet. Dat is zo onderscheiden persoonlijk. Dat die Canaanese vrouw. Die gaat alleen op pad met haar man niet. Die man voelt het niet aan wat die vrouw aanvoelt. Die noden zijn zo sterk eigen waar ze komen. We krijgen hand aan elkaar tot redding uitsteken. Dat worden wel ervaren vest op prinsen geen vertrouwen. Ze gunnen het je wel, maar ze kunnen het je niet geven. En dan valt nog mee als het nog gegund wordt. Want de mens heeft zo'n verschrikkelijke godhatende en naast het bestaan. Dat het meest zijn eigen mag gunt. En zijn naaste niet. Jozef had ook nooit gedacht dat hij daar door zou komen. Daar moest hij ook niet doorkomen. Daar moest hij in omkomen. En omkomen, dat is het doorkomen. Als Jozef niet verder mee kan, dan kan God nog wel verder. Als Jozef het niet meer weet, dan weet een engel, dan zie je het nog wel. En als het voor Jozef verloren is, het voor God nog niet verloren. En dan weet Jozef geen weg, maar dan heeft God nog wel een weg. Gelijk ook, hij geopenbaard. Want in dat voorgaande vers, daar hebben jongstleden zondag uw aandacht een ogenblik bij bepaald. Waar we in onze lezen zien, niet zij kan een zoon baren, want kan het doet het niet. Er is geen onbekeerd mens die bekeerd kan worden. Dat is altijd verloren. Dat kan alleen maar als God zijn woord ontdekt en openbaart. En er is geen één dood mens die zijn eigen leven kan maken. Dat vloeit allemaal uit de bekwaammaking of, makkelijker gezegd, uit de almacht van Gods genade. Waarvan we lezen Johannes 6. Te dien dagen zullen de doden horen. Oh ja, we gaan een dood mens horen, is er niet dood meer in. Is een dood mens geluisterd, is er niet dood meer. Dan is die dood geweest. Zo ging het ook met Lydia. Zij gaf acht, toen was ze niet dood meer. Want toen ze acht gaf, was ze levend gemaakt. Zodat deze Jozef was werkelijk een rechtvaardige man. Met een goddelijk beginsel. Geen rechtvaardigmaking, dan moeten we naar Golgotha. Daar legt de rechtvaardigmaking in het bloed van Christus. Maar ik zou je gelukkig achten als je vast een goddelijk beginsel vanuit Nazareth ontvangen mocht hebben tot een levendige zwangerschap naar Bethlehem. Naar Bethlehem. Zodat deze Jozef ervaren heeft toen de hemel voor hem dicht was en zijn hart van koper en ijzer was. En die niets meer voor ogen zag als wanhoop. Mislukte liefde, mislukte huwelijk. Mislukte verwachting, alles mislukt. Dit noem ik gelukkige mislukkingen. Gelukkige mislukkingen. Want als ons hier op aarde niets mislukt en zelfs straks bij de dood voor eeuwig mislukken. En nooit geen geluk meer. Nooit meer. Van waar we ook zien dat God zijn tijd kent. Komt nooit te vroeg. Dat zouden wij wel willen. Want een half uur nood, dan moeten we er al uit zijn. een half uur pijn, dan moet die pijn nou weer weg zijn. Want wij hebben geen geduld. God herleidt ze mij, maar wij hebben nog geen geduld. En de lijdzaamheid, God draagt ons nog. En die verdraagt ons nog. Als we daar vanmorgen een indruk van zouden ontvangen, dan zou ons hart gaan barsten en uitroepen zijn, uw goede tierenheden, dat wij niet in vernield zijn. En uw barmhartigheid, die over mij, niet over haar, of nee, over mij, geen einde hebben genoemd. Hij krijgt een bezoek uit de hemel, dat verlost hem van zijn banden. Dat neemt zijn kluisters weg, dat geeft ruimte in de engte. Hij krijgt een bezoek in zijn gevangenis, wat enkel maar nacht was. En hij lag ook in de nacht. En zulk een zondaar verwacht dat het nooit geen dag meer worden zal. En mijn dag is ondergegaan en mijn nacht is veranderd. En die zal nooit meer overgaan, want ik reis naar een buitenste duisternis, waar men een eeuwigheid niet door kan komen. Daar zat vent hoor, daar zat vent. In die adventtijd heb Israël 4000 jaar lang geschreeuwd, ach dat gij de hemelen scheurt. We hebben met eerbied gezegd, Christus, bij den Vader vandaan geschreeuwd, wanneer zult ge uw zoon eens loslaten? Wanneer zult ge uw zoon eens geven, die ge toch beloofde, waar uw kerk op wacht? Want hij is het middelpunt, hij is het rustpunt en hij is het hoogtepunt in de eeuwige gemeenschap Gods. Een man missen, een vrouw missen. En alle tijdelijke gemissen zijn smartelijk. Maar ze reiken niet bij het ware gemis in de noodzakelijkheid van een Christus. Die alleen voor u kan staan, die alleen voor u tussen beiden kan gaan. Die alleen je zaken behartigen kan. En je zaken bestendigen kan. Hebben wij dan een hoge priester. De welke medelijden kan hebben met onze zwakheden. Namelijk Jezus Christus. En dan komt deze tijding niet door donderen, niet door bliksem, niet door storm. Dat was gepasseerd. De storm had plaatsgemaakt, aardbeving had plaatsgemaakt. In 1 Koningen 19 voor Elia. Het zuizen van een zachte stilte. Toen kon hij niet verder meer. Want daar vloeide de liefde in. En waar de liefde in vloeit, daar bukt men vanzelf. Waar de liefde in vloeit, daar wenst men niet anders als te bukken, door te bukken en eeuwig te blijven bukken. Daar gaat om geen hemel. Ook niet om een hel. Dat is alles ertussenuit. Zij zal niet, zij kan van kennen, doet het niet hoor. Maar daarom staat er ook niet, zij kan, maar zij zal. Dat is een vaststelling Gods. Een onwederstandelijke dader zal er hoogste, die van eeuwigheid in het besluit vastgelegd was, dat op die tijd en in die nacht Jozef verlost zouden worden door de verwachting van Israël en de hopen van Jacob. Al is het waar, wat ik ook tot mijn schande moet zeggen, dat God zijn genade geeft aan mensen die zijn genade verspillen. Maar God verspilt ze niet, hoor. Die zal eerst de krib leegmaken, alleen die zijn zoon ligt. Die zal eerst de mens ontgronden, eer dat het bloedfundament erin gelegd wordt, waarop de kerk der verkorenen bestaanbaar en houdbaar is. Maar het grootste wonder is dan ook weer wat aan Jozef plaats heeft. Die man valt van de hel in de hemel. Hij heeft ook wel eens gehad. van de duisternis in het licht. Van de toren Gods en de liefde Gods. Van de vloeken der wet ontvangt hij Christus onder de wet en dan zwijgt de wet. Totdat op Golgotha Christus is het einde der wet. Wel onderscheiden, maar niet afscheiden. Vandaag heeft men met ene daad alles. Ben je geroepen, wel nu, dan ben je wedergeboren. En ben je wedergeboren mens, dan ben je een kind. Dan heb je alles. Dan bezit je als wel waar, bij God vandaan. Maar ik meen dat een wedergeboren mens een verloren mens wordt. Opdat God is een zoon in kwijt zou kunnen openbaren en verheerlijken. Daarom staat er ook, gij Jozef, die Maria verdacht heeft van hoererij, die u Maria verdacht heeft van overspel, die in jezelf gezegd heeft, het kan niet Maria, het kan niet. Dat er zonder toedoen des mans een kind geboren wordt. Dat kan. En daarom roepen ze in Jozef. Ze bedekt haar schande met wonderen. Ze bedekt haar schande met het zeggen dat het zus en zo. En het is zo niet. En Jozef had het ook nooit overgenomen. Tenzij dat eerst overgenomen wordt. Want niemand kan één ding aannemen. Tenzij dat het hem van God gegeven werd. Dat wist Maria wel. Daarom topte Maria ook niet om het Jozef te laten geloven. Ze wist wel, het wonder is in mijn gebeurd. En als het een Jozef niet gebeurt, dan verlies ik een Jozef bij. Dan verlies ik een mijn man bij. Als dat goddelijke wonder in Jozef niet plaats heeft, dan heb ik een man verwacht, maar nooit gehad. Zij heeft ook ervaren. Zou God een half werk doen? Alleen en mij en niet aan hem. Zou die een half werk doen? Mij openbaar en Jozef niet. Zij heeft haar vertrouwen. Door het geloof. Op God gesteld en gezegd. Heere, ik kan hem niet omkeren. Nog minder bekeren. Maar dat kunt gij. Met ene daad. Dan draait Jozef om. Dan zal hij meer voor zijn dan hij nu tegen is. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk, we hebben gehoord wat zijn volk is. Alle gevallen mensen, zondaars, verloren mensen, moordenaars, goddeloze spotters. Noem ze maar op, al die bijbelheiligen. Wat is zijn volk, de helwaardig, de doodwaardig, de verdoemeniswaardig? Wat is zijn volk, schuim van de natie, daar hangt er eentje op Golgotha. En het schuim van de stad, daar staat er eentje aan de voeten van Christus. Waarvan Simon dacht, als hij toch wist wat dat voor een mens was, dan zouden ze meteen de deur verwijzen. En ze meteen heen sturen. Maar hij geeft haar wat hij aan Simon niet kwijt kon. Hij geeft haar wat Simon niet nodig heeft. De vrede en de vergeving der zonden. Hij zal zijn volk zalig maken. Waaruit? Van de dood nemen, van de oorzaak van de dood. En dat is de zonde. Hij zal ze zalig maken van de toren. God inderdaad, dan neemt hij de zonde weg. Dan is God uitgetoren. Dan neemt hij de schuld weg. Dan heeft God niets meer te vorderen. Dan neemt hij de vloeken der wet weg. En dan wordt de wet onze liefde weg. Maar dan krijgt ook Jozef onderwijs. Aanneembaar door het geloof. En dat zaligmakende geloof, dat is zo wonderlijk in zijn werking. Dat heeft een voorwerp. En dat voorwerp des geloofs, dat is Jezus Christus en dien gekruist. Dit alles, zegt een engel, is geschied. Niet eerstelijk om de zaligheid van zijn volk. Legt er wel bij in begrip. Niet eerstelijk om Maria, die legt er wel in begrip. Ook niet om Jozef. Ook niet om zijn ganse kerk zijn deze dingen geschied. Eerstelijk. Zijn eerstelijk geschied naar het eeuwig welbare God. Naar de eeuwige ere van Jehovah. Daar zijn deze dingen door geschied. Terwijl ik vastlagen in de raad des vredes. En die Christus overgenomen. Naar Psalm 40. Zie ik kom. En de rolle des boeks is met mijn naam vervuld. God had zijn Jezus voordat wij een Jezus nodig hadden. God had zijn Christus eerder wij de ambten van nodig hadden. God had een verlosser eerder de kerk verloren was. God had een lam gezocht. Alleen de zonden in scheiding gemaakt had. Dat had God gedaan. Niet ons. Niet ons, o Heere, maar uw naam alleen, zei de Heer. Dit alles is geschied, Jozef. Opdat de schriften, de heilige schriften, de goddelijke schriften, de onveranderlijke schriften, de blijvende schriften, de welken, door God en Heilige Geest zijn ingegeven in het schrijven der Bijbelheiligen, waarin ze niet hebben kunnen dwalen, want de Geest heeft ze voorgelicht en ingelicht, en ze hebben niet meer geschreven als dat er geschreven moest worden. Daarom is Gods woord een onmisbaar woord voor de ganse kerk. Ik weet geen legering die niet in de Bijbel vervat is. Geen nood waar de Bijbel geen sprake voor heeft. Want zij is in alles een raadgever. Zij is in alles een onderwijzer. Zij is in alles een bestraffer. Zij is in alles een ontdekker. De Bijbel lezen met vrucht en heb God zijn eer en onze ziel het onderwijs. Opdat de schriften vervuld zouden worden. Er lag nog een belofte, die was nog leeg. Er lag nog een belofte, die lag nog open. Die was nog niet vervuld. Er lag nog een woord van God gegeven, maar nog niet door God vervuld. Daar heb je nu het kenmerk van een belofte. Waarin het gemis van de belover overblijft. Waarin het gemis naar de belover. Meer doet het dan gij met de letter der belofte doet. Wanneer, o God, zal ik uw beloofde troost. En zouden Gods beloften, is er een belofte hoor. Als die niet vervuld wordt, dan zegt de kerk, dan ga ik verloren. Dan ga ik voor eeuwig verloren. Want de belofte is van God. Als de belofte van God is, kan die ook alleen door God vervuld worden. En dat geeft adventtijd aan de troon der genade. Wanneer zal ik u beloofde troost? Hebben ze 4000 jaar lang naar uitgezien. 4000. Van geslacht naar geslacht. Totdat ze in de volheid des tijds gekomen zijn. En God is zijn woord niet alleen gehouden, maar zijn woord vervult zo volkomen als hij het gezegd had, zodat ze in die belofte de belover zien, zoals die beloofd is, en al zijn lijdensgraveerselen, en al zijn middelaarswerk, en al zijn borgtochtelijkheid, dan ziet je in hem net alles. Wat een eeuwige leven van nood is. En dan ziet gij hem net alles wat God behaagt en behagelijk is. En de zondaar uit genade zaligmakend is. De welke vervuld moet worden. God vergeet zijn woord niet. Kunnen wij wel eens denken. Dat God zijn woord niet vervult. Maar Gods woord is ja en amen. Dat is ja en amen. Zou ik het zeggen en niet doen. En hoe menigmaal is bij Abraham de belofte vernield eer dat Isaac geboren was. Geregeld zat die man maar weer in de onmogelijkheid. En zodra zijn lenden versteend en de moeder in Sara gestorven, wat komt Isaac al? Daar komt hij. Daar is op gewacht geliep. Als alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Heb gij mijn pad. Maar kan dan God de Vader zijn Zoon en ons niet kwijt? Nee. Nee. Het is niet alleen dat wij hem niet hebben willen, maar dat kan God ook niet. Er zijn bij God ook onmogelijkheden. En wel in de eerste plaats dat hij niet sterven kan. En in de tweede plaats dat hij niet veranderen kan. En in de derde plaats dat hij niet liegen kan. En nooit de hel tot een hemel kan maken. Maar hij zal ook nooit een hemel tot een hel maken. Dat zijn de onmogelijkheden Gods. Die voor eeuwig onmogelijk zijn. Hel is hel. Hemel is hemel. En zijn woord wordt vervuld. Want aan zijn woord hangt zijn eer. Aan zijn woord hangt zijn lof. Het is niet in de eerste plaats volk dat u zonder de belofte der vervulling omkomt. Maar de Heere Gods komt om, denkt eens aan de Mozes. Mozes zei dan gaande de kerk in de woestijn. Heere, wat zult gij dan met u een grote naam doen? Het is waar, ik heb de dood verdiend. Ik heb de verdoemenis verdiend. Ik heb mezelf de hel waardig gemaakt. Maar Christus heeft het niet verdiend dat hij zonder bruid blijft. Want hij heeft een bruid verdiend. Dan moet hij ze ook hebben. Als zal ik het dan niet wezen, dan zal Christus toch zijn vrouw hebben. De vrouw des lams, eeuwiglijk en altijd. En daar nou elke dag eens even was vol. Dan zou het een godswonder wezen. Al ben ik het niet als hij het maar mag wezen. En in zonde als Christus dan zijn kerk maar heeft. Door bloed gekocht. En door zijn dood betaald. Maar wat zegt die profeet? Een waarheid van gisteren. Een waarheid van vandaag. En waarheid voor morgen. Eigenlijk hoeft God zijn kerk maar ene belofte te schenken. Daar moesten we het mee kunnen doen. Ons hele leven. Maar dat we er voortdurend weer uitzakken. Dat dat voortdurend weer vernieuwd moet worden. Is onze ontrouw. Ons verdoemelijk ongeloof. De vervloekste zonde van alle zonden. Dat is ongeloof. Dat stelt God tot een leugenaar. En het houdt de duivel voor waar. Stukje. Hij dat ook wel eens. En dat vervloekte ongeloof. Dat zegt ja maar dat kan een zo'n mens niet als ik ben. Met zoveel schuld en zoveel zonde, dan nog zo hard ook. En zo verhard ook. Nee, maar dat kan nooit. Dat moet bedroefd zijn. Dat moet echt bedroefd zijn. Dat moet echt verlangen. Dat moet echt begeren zijn. Als dat nou eens had, ja. Als dat nou eens kon vinden, een ware droefheid naar God. Dan zou ik ook hopen hebben. Maar man, die heb ik niet. Die heb ik niet. En die had Jozef ook niet. Die had Jozef ook niet. Die man kroop van wanhoop en bed. Hij zei, het is mijn laatste nacht. Dan ga ik naar het red verlaten. En daar is het gebeurd met het harde hart. Met dat verharde hart. Met het ongelovige hart. Maria verdacht en God verdacht. Daar breekt de genade door. Denk eens aan Saul's en Handelingen 9. Je werd midden in zijn vijandschap gegrepen. Midden in zijn vijandschap greep Christus. Er was helemaal geen gebedje. Denk eens aan die stokbewaarder van Handelingen 16. Die man die zag dan de deuren open waren, zei dat is mijn dood. Dat is mijn dood, zei hij met zijn naam weggelopen. Hij zei dat zou ik ook gedaan hebben. Dat zou ik ook gedaan hebben aan de deuren van de gevangenis open gaan. Dan loop je toch uit. Dan loop je toch uit. En hun heen gaan, zei die stok, dat is mijn dood. En meteen grijpt hij zijn zwaard. En dat zet hij op zijn borst. De man had zichzelf in de eeuwige verdoemenis gestoken. maar hij lag onder het zegel der eeuwige verkiezing. En Paulus zegt, man, doe jezelf er geen kwaad hoor, we zijn allemaal hier, allemaal hier. Niemand weggelopen, allemaal hier. Zie daar het wonder, dat de genade altijd valt, waar niets meer is als dood, schuld, zonde en hel. Daar kan genade zich alleen kwijt. En God geeft zijn zoon in een onreine stal, in een onheilige stal, in een ongereinigde stal. Daar schenkt God zijn eeuwige lieveling. En dat voor de grootste ellendeling. Van waar we altijd maar van nood hebben, ontdek mij op mijn ogen, dat ik kan schouwen de wonderen nu weer weg. En wat zegt de schriftuur? Welke schriftuur? Wordt die Joden van de... Ach, hij heeft meer dan 1000 maal gelezen. Meer dan 1000 maal gelezen. Maar dan lees je eroverheen. Nee. Wij lezen de letters. En aan de letters niet gebroken worden, dan komt de waarheid nooit voor een dag. Als de letter de waarheid niet gebroken wordt tot zaken der waarheid, dan leef je met de letter en je sterft met de letter en je mist de zaken der waarheid. Het is altijd nodig dat de letter der waarheid gebroken wordt. En de zaken der waarheid geopenbaard. Daarom kan je een hoofdstuk wel 60, 70 maal in je leven lezen. En zeg je nog niks. Als enige bekendheid meer niet. En dat is een bekendheid door middel van het lezen. Maar hier wordt voor Jozef een waarheid ontdekt. Een waarheid geopenbaard. De letter gebroken. En de zaken geopenbaard. Zeg, ziet. Niet één maagd, niet één maagd, want er waren maagden genoeg. Ook in die tijd van Maria. Maar er staat de maagd. Die daartoe uitverkoren was in de voorverordinering. Gepredestineerd door de vrucht die ze nu draagt. Als het lam Gods in de raad des vrees. Ziet, dat woord die ziet wil zeggen. Sta eens even stil, merk eens op. Wat hier staat, waar het hier over gaat. Dat wil dat woord die ziet zeggen. Er is wat te zien, wat zien. En dit zien, dat is door het geloof zien. En door het geloof zien, dat is de zaken van de waarheid zien. En anders zien we de letter en we luisteren naar de letter. En er komt niets anders uit voort als de letter. Zie, de maagd. Niet één maagd hoor. Maar de maagd. De aangewezen maagd. De van God voorgekende maagd. Om een goddelijke vrucht te dragen. Een vrucht door God van God. Ja, wat zeggen. Een vrucht die God is. En God was en mens werd. Een vrucht door de maag die moeder wordt en maag blijft. Als de wonderen des allerhoogste. Zie de maag zelf zwang, had er nou maar gestaan. Zie de vrouw zelf zwanger wordt. Nou, Jozef toen zo niet mee getopt. En de Joden vandaag ook niet. Hij zegt, ja, maar het is een vrouw. Het is niet een maagd, maar het is een vrouw. Als een mens vandaag trouwt, dan is die geen maagd, dan is die een vrouw. Als een mens vandaag trouwt, dan is die geen jongeling meer, dan is die een man. Dus bij gevolg, als er nou maar stond, ziet de vrouw zal zwanger worden. Dat had voor Jozef begrijpelijk geweest. En duidelijk en natuurlijk geweest. Want er heeft God zelf van gezegd, de man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zal zijn de vrouw aanhangen. Ze zullen tot één vlees zijn. En in Genesis 1, daar trouwt God ze zelf over. En dan zegt hij, gezegend en vermenigvuldigd het ader. Dus Jozef heeft ook gezegd, dat kan niet een maagd zwanger. Dat kan ook niet, dat kan het niet. Het kan echt niet, maar God doet altijd dingen die niet kunnen. God doet alleen maar onmogelijke dingen. Wij kunnen alleen maar mogelijke dingen doen. Maar God doet alleen onmogelijke dingen. Een dodenzondaar, een vijand tot een vriend maken. Een goddeloze rechtvaardig maken. van een helleling een hemeling maakt, van een vondeling een bondeling maakt. God kan geen gewone dingen doen. Waar is de schepping vandaan gekomen? En waar komt de onderhouding van de schepping vandaan? Als rijkste mens op de wereld, één dag voor de missies moest zorgen, dan was hij voor zijn leven lang bankroet. En God zorgt voor alles. Kan u het begrijpen? Is het te begrijpen? Nog veel minder dit. Dat God zichzelf een mens maakt. En zichzelf tot een schepsel maakt. En zichzelf een moeder uitkiest. En de plaats uitkiest waar die geboren zou worden. Ook de wijze. En ook de weet. Ziet de maagd zelfs zwanger worden. En een zoon baren, dat ziet op de nood. Dat ziet op de smart. Jeremia heeft er nog een getuigenis van en zegt, gelijk een vrouw schreeuwt naar de eerste kindsnood. Dat is de nood naar Bethlehem. En dat is de uitkomst in Bethlehem. De baren zullen je in de tijd gaan aan de geboorte vragen. Maar de baren zullen je in koninklijke genade gaan aan Bethlehem vragen. Dan hoort je zo'n zondaar wel of zo'n zondares. O God is verloren. Want uw recht moet gehandhaafd worden. En dan ga ik verloren. Uw recht zal mij arresteren en dat voor eeuwig. De glans uw wet legt mij onder den vloek. En gij zal God blij. En daar schenkt hij zijn zoon. Gekomen om die vloek te mijn. Die zonde te mijn. Die toren te mijn. Die hel te mijn. De verdoemenis te mijn. Daar schenkt God zijn lieve zoon, met eerbied gezegd. God is op God uitgetoond. En God heeft aan God voldaan. Zodat de ganse kerk uit vrije genade en loutere genade. Zij zal een zoon baren. Vandaag heb je duizenden mensen, och, ze bezitten allemaal Christus. Maar als je dan vraagt, hoe ben je eraan gekomen? Ja, dat weet ik niet meer, dat hoeft niet gezegd te worden. Dat hangt niet aan de grote klok. Men kan wel levend gemaakt worden. Zonder dat men weet wanneer dat gebeurt. Dat kan wel. Want dan gaan de vruchten openbaar. Maar een openbaring van de tweede persoon. Dat zijn daadwerkelijke zaken. Dat zijn zaken, daar ben je bij. Daar zijn zaken, daar ben je bewust bij. Dat zijn zaken waarvan je weet dat hoe ze toegegaan zijn. Gelijk op Paulus zegt. Het is in geen hoek geschied. Je moet niet vergeten. Dat als deze goddelijke Christus geboren wordt. Dat hij in een weg geboren wordt. Waarvan Jozef minimaal gedacht heeft, was maar een misdracht, was maar een misdracht. Dan had hij nooit de vrees gehad dat hij zich tegengekomen met die vrucht. Hij wordt geboren in een vijand. Hij wordt geboren in een aards vijand en hij brengt de liefde mee. Hij brengt de genade mee. Hij brengt de barmhartigheid. Wanneer hij geboren wordt geliefden, dan vertrekt de duisternis. En dan zingt de kerk, de Heer is mijn licht, voor wie zou ik vrezen. Wanneer hij geboren wordt, dan gaat er een deur open, waardoor je zalig kan. Een deur open, waardoor je met God verzoend kan. Want hij wordt als middelaar geboren. Hij wordt als profeet geboren. Hij wordt als priester geboren. Hij wordt als koning geboren. En dit is waar. Als zijn geboorte En zo'n verloren zoon dat plaats hebt, dan krijg je andere gangen in je hart. Dan krijg je andere werkzaamheden in je hart. Dan krijg je andere leidingen in je hart. Dan ga je alleen die persoon zoeken die geopenbaard is. En dan zou je het graag met Jezus af willen maken. En dat kan ook niet. En dat kan ook. Want Jezus maakt het met zijn voldoening met de Vader. En als dat gebeurd is, dan maakt hij het met u af. Uit genade gerechtvaardigd. En dat niet uit onze werken, maar alleen door de werken zijn. Oneindige barmhartigheid. Deze Jezus, der schriften, de welke gebaard wordt, in een weg van onmogelijkheid en. Gij zult zijn naam heten Emmanuel. Zijn geboorte brengt alles mee. Emmanuel wil zeggen God met ons. God door Christus in ons. En God door Christus onder ons. En God met Christus voor ons. En zo God voor ons is. Wie zal tegen? Emmanuel, dat wijst ons op de twee naturen van die goddelijke Heer Jezus. God was hij en mens werd hij. En bedekt zijn heerlijkheid en zijn majesteit achter het gordijn zijner menselijke naturen. Hij loopt daar als een gewoon mens en hij is God. Hij eet daar als een gewoon mens en hij is God. Hij spreekt als een gewoon mens en hij is God. Wij zouden ook niets meer in hem gezien hebben als in die tijd. Hij was een gewoon mens. En nogthans. Het goddelijke wonder dan deze twee naturen. Voor eeuwig verenigd. En zelfs in zijn dood niet gescheiden. Zelfs in zijn dood niet gescheiden. Want indien er ene scheiding van een minuut. Waren geweest in deze twee naturen. Had Christus er voor eeuwig zijn kerk bij verloren. Voor eeuwig. En de verkiezing des vaders was te vergeefs geweest. Zelfs aan het hout, daar hangt God en Jezus. Daar hangt God en de grootste misdadiger in toerekening. En de grootste zondaar in toerekening. Daar hangt God en de mens. En als die sterft, dan sterft de mens, maar God niet. En blijft verenigd met die gestorven mens. 3 dagen lang met hem in het graf. Is er geen scheiding geweest tussen deze twee naturen. Maar die is van eeuwigheid voorgenomen. En in de tijd geopenbaard. Heeft de Vader zijn menselijke natuur voorbeschikt. En Heilige Geest heeft het geformeerd. En Christus heeft het gedraaid. Zie daar de goddelijke drieënheid. In de weg der zaligheid. God is door middel zijn er mens worden onze oudste broeder geworden. Ik durf haast niet te zeggen. Dat een donderend God over alle zon. Over de minste zon. Onze oudste broeder is geworden. Want hij heeft ons vlees en ons gebeten aangenomen. En is in alles den mens gelijk geworden. Doch uitgenoemd. Uitgenomen de zon, maar is tot zonde gemaakt. En daarin hing hij op Golgotha mismaakt, om zijn kerk te maken volmaakt in het beeld Gods, met de glans der heerlijkheid Gods, waarin zijn eeuwig zullen prijzen. Het is de grootste gift, Eden, die ooit de Vader geeft. De bekering is groot, de wedergeboorte is groot. Maar dat vloeit allemaal uit het wonder. Als God zijn zoon niet gegeven had, dat nooit een kind van God geweest. Nooit. Maar in de schenking van zijn zonen worden er zonen gemaakt. In de schenking van die middelaar wordt de heilige gemaakt. In de schenking van hem. Die tot zonde gemaakt. Wordt zijn volk rechtvaardig in hem. Daar lag hem weg. Van de vader naar Bethlehem. Hij lag voor zijn zoon. Daar was een weg voor Christus naar Bethlehem. Hij werd geboren en gelegd in een krib. Daar was een weg van God en Heilige Geest. De welke straks Marie en Jozef leidt. Om die stal in te nemen. Ook een goddaad. Ook een goddaad was te laag. Vandaag nog geen. Daar vandaan al die kerstbomen, al die kerstlicht. Die stal is te arm. Die stal, och ja, zo'n onreine stal. En dan nog donker ook. Het was nacht. En juist nacht. Laat ik het eens anders zeggen. Christus is een vriend van middernacht. Het onthouden. Christus is een vriend van middernacht. Als alles nacht is. In. Boven u en rondom. En dan, zoals deze herfst, straks in die stal. In de donker hebben ze hem gezien. In de nacht hebben ze hem aangebeden. En hun zielen zijn verlost geweest. Goden geven dat we te zagen. Is in Bethlehem gebracht. Maar. En in de nacht van Bethlehem hij geboren wordt. Opdat we midden herfst zijn lof is verkondigen mochten. Toen ze wederkeer naar de schapen. Ditmaal genoeg. De Heer zegen en zijn woord in u en mij. Uit genade. Amen. Hoogst aanbiddelijke majesteit. Waar u niet geboren, wij een eeuwigheid niet wedergeboren. Had u de armoe niet aanvaard, wij waren onze armoe allang gesmoord. Had u de laagste plaats niet ingenomen, wij waren al verzonken met een koragdaad en abier. Waren gij niet geboren door de barensnood en weeën der eeuwigheid, waarin Christus gebaart, zodat uw kerk ervaart de helbaten heen, de zondaar den middelaar. En den verlorenen zijn behouden. Zijn alle verbondsvruchten. Zowel in het een als in het ander. Jozef heb u wonderlijk uitgerend. Hij heeft die man goed gedaan. Och, die hebben ook niet meer geweten hoe hij het had. Heer. Maar is zo verrast geweest. En toen lagen al die teksten voor hem op. Lagen allemaal eenvoudig voor hem op. Toen mochten ze zien. En verstaan. En daar u in bewonderen. Want de belofte was vervuld. En de belover was er. En als de belover er is. Dan is de belofte voldaan. En in den belover genoeg gedaan. Zegen uw woord. Heilig het in ons allen. Opdat we ons in Bethlehem geboren. Door wedergeboorte. Amen. Psalm 116, 116 vers 5 en 6. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Het vijfde en zesde van de 116e psalm.